swoje bezpieczeństwo i kup w Media Expert laptopa z najnowszym Windows 11. Działaj szybciej, bezpieczniej, wydajniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 10 października, 16, a serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ciąg dalszy. Przesłuchanie Szymona Hołowni w listopadzie. Sprawa dotyczy słów o zamachu stanu. Jest śledztwo w sprawie eksplozji w kamienicy w Jedlinie Zdroju. Dotyczące sprowadzenia zdarzenia mającego postać wybuchu. Drugi Polak zagrał w drugim etapie międzynarodowego konkursu Chopinowskiego. Filharmonia Narodowa jest specjalnym miejscem związanym z tym konkursem i występować tutaj to jest zaszczyt, ale też przyjemność. Dwie godziny odpowiadał na pytania śledczych marszałek Sejmu. Postępowanie dotyczy możliwej próby zmiany ustroju państwa, a nie słów o zamachu stanu, podkreślił po wyjściu z warszawskiej prokuratury Szymon Hołownia. Marszałek Sejmu był przesłuchiwany jako świadek. Kolejne zeznania ma złożyć 3 listopada. Sylwia Białek. Szymon Hołownia zaznaczył, że postępowanie prowadzone jest w sprawie zawiadomienia złożonego przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Dotyczy relacji Sejmu z Trybunałem Konstytucyjnym, z Krajową Radą Sądownictwa, zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego i działań w tej sprawie, ale też choćby kwestii posłów Kamińskiego i Wąsika. Szymon Hołownia słów o zamachu stanu nie żałuje, bo jak mówił, wypowiedział je w pewnym kontekście. Podtrzymuję moją opinię w tej sprawie, że nie zaprzysiężenie prezydenta w tamtym momencie, wszyscy go pamiętamy, byłoby rażącym naruszeniem porządku konstytucyjnego i zagrożeniem tak naprawdę stabilności bezpieczeństwa państwa. W wywiadzie dla telewizji Polsat marszałek oznajmił, że sugerowano mu przeprowadzenie zamachu stanu poprzez opóźnianie zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Jak twierdził, używał wówczas tego sformułowania w sensie publicystycznym, a nie prawnym. Sylwia Białek, Polskie Radio. To kolejna faza eskalacji i zbrodnie wojenne. Tak Radosław Sikorski ocenia ostatnie rosyjskie ataki powietrzne na Ukrainę. We Lwowie szef dyplomacji podkreślał, że Władimir Putin popełnia zbrodnie wymierzone w cywilów. Te naloty są bardzo poważne. To jest kolejna eskalacja po to, żeby zastraszyć ludzi przed zimą. Uderzenia w cele cywilne są zbrodniami wojennymi. I to jest coś, na co rzeczywiście powinniśmy zareagować wzmożeniem sankcji na Rosję i wzmożeniem pomocy dla Ukrainy. Szef polskiej dyplomacji jest dziś na Ukrainie. We Lwowie odebrał doktorat honoris causa tamtejszego uniwersytetu. Ruszyło prokuratorskie śledztwo w sprawie poniedziałkowego wybuchu w kamienicy w Jedlinie Zdroju na Dolnym Śląsku. Lokatorzy zniszczonego mieszkania trafili do szpitala. Jedna z osób zmarła. W tej sprawie wszczęliśmy postępowanie dotyczące sprowadzenia zdarzenia mającego postać wybuchu. Przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 2 do 15 lat. Czekamy na informację dotyczącą stanu tego budynku. No i przesłuchujemy świadków. Kobieta ma poparzone 30% powierzchni ciała, natomiast mężczyzna, jego nie udało się uratować. Prokurator Tomasz Bujwit mówi, jakie mogą być przyczyny wybuchu. Na miejscu zostały wykonane oględziny z udziałem biegłego, który stwierdził, że nie doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej. Natomiast najprawdopodobniej osoby zamieszkujące w tym mieszkaniu nie zakręciły gazu w kuchence i ten gaz przez całą noc się ulatniał, a jedna z osób rano zapaliła papierosa i to spowodowało wybuch. W wyniku eksplozji uszkodzony został dach i wszystkie ściany działowe jednej z kondygnacji. Do niedzieli Chopina zagra 40 młodych, utalentowanych pianistów z 14 krajów. W Filharmonii Narodowej trwają przesłuchania w drugim etapie 19. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Przed południem zaprezentował się Adam Kałduński. Publiczność rzeczywiście bardzo pomaga, to wsparcie jest bardzo cenne i już po pierwszym etapie przerosło jakieś moje wyobrażenie, jak pozytywne może być ten odbiór, więc to było szczególnie miłe, no i właśnie mobilizujące też do tego, żeby kolejne występy rzeczywiście zabrzmiały jak najlepiej. Filharmonia Narodowa też jest bardzo specjalnym miejscem związanym z tym konkursem i występować tutaj to jest zawsze zaszczyt, ale też przyjemność. Jutro wystąpi Piotr Pawlak, a w niedzielę Jehuda Prokopowicz. Wczoraj zagrał już pierwszy z Polaków Piotr Aleksewicz. Zwycięzcę konkursu Chopinowskiego poznamy w nocy z 20 na 21 października. Polskie Radio ufundowało nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie mazurków. Wyróżnienie to przyznawane jest od pierwszego konkursu w 1927 roku. A relacja z dzisiejszych przesłuchań w naszej popołudniowej audycji o 17.20. Więcej połączeń krajowych, więcej pociągów za granicę. Koleje ogłosiły nowy roczny rozkład jazdy. Wejdzie w życie 14 grudnia. Przewoźnik zapowiada m.in., że skróci się czas podróży na kilku relacjach. Chodzi m.in. o Kraków-Zakopane, Białystok-Olsztyn czy Szczecin-Kraków. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zapowiedział także, że wzrośnie liczba pociągów w kierunku Mazur. Giżycko, myślę, że w połowie roku czy nawet koło marca może mieć już 7 par połączeń. W zagranicznej siatce pojawi się 17 nowych połączeń i w sumie będzie ich prawie 50. Marek Rudzianiec z PKP Intercity zapowiedział, że łatwiej będzie dojechać m.in. do Niemiec. Jest to 7 para pociągów Berlin-Warszawa Express, nowe połączenia całkowicie do Lipska. W tym roku państwowy przewoźnik obsłuży prawie 90 milionów pasażerów, co będzie historycznym rekordem spółki. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 16 o sporcie, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Iga Świątek Azji nie zawojowała. Dziś odpadła w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan i trzeba przyznać, że styl przegranej, zawstydzający Polkę, wyeliminowała Jasmine Paolini. Uwaga, 1-6 i 2-6. W półfinale rywalką Włoszki będzie Amerykanka Coco Gauff, która też gładko pokonała Niemkę Laura Zygmunt 6-3, 6-0. Aryna Sabalenka wygrała z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu 6-3, 6-3. Amerykanka Jessica Pegula z Czeszką Katarzyną Siniakową 2-6, 6-0 i 6-3. Jutro Il Lombardia, czyli ostatni monument szosowego sezonu, a dla nas przede wszystkim ostatni wyścig w zawodowym peletonie kolarskim Rafała Majki. Więcej o tym Kacper Krawczyk z Przeglądu Sportowego. Na takiego górala czekaliśmy od czasów Zenona Jaskuły. Przecież Rafał dwukrotnie wygrywał koszulkę najlepszego górala Tour de France. Także stawał na podium Igrzysk Olimpijskich, Monumentu Il Lombardia czy Vuelta Espania, czyli jednego z wielkich turów. Wielokrotnie meldował się w czołówkach i przez wiele, wiele lat Rafał był taką solidną firmą. Później dostrzegło to UAE Team Emirates, które zatrudniło go na zasadzie takiego ekskluzywnego pomocnika dla najlepszego zawodnika na świecie, Tadeja Pogaczara. I właśnie w tej roli spełniał się Rafał Majka, gdzie znów mógł pokazać, że należy do najlepszych na świecie, ponieważ jego rywale cierpieli bardzo przez pracę Rafała, a znowu Tadej Pogaczar zyskiwał na tym i dzięki temu mógł również wygrywać największe wyścigi. Ale sam Rafał pokazuje, że do samego końca był w najlepszej formie, przecież wygrał w zasadzie zdominował Mistrzostwa Polski ze startu wspólnego w tym roku. W Tour de Pologne również pokazał się z bardzo dobrej strony, no a do ostatnich wyścigów również pokazywał tę moc właśnie na wcześniejszych fragmentach tras, udowadniając też to, co mówił o sobie podczas Tour de Pologne, czyli że jest jak wino, im starszy, tym lepszy. Oj tak, im starszy, tym lepszy Rafał Majka, a mówił o nim Kacper Krawczyk. Tadej Pogaczar, mistrz świata i Europy, podobno specjalnie startuje w Il Lombardii, by oddać cześć Rafałowi Majce i być może pomóc mu wygrać ten wyścig. W tym serwisie sportowym jeszcze informacja piłkarska. Czech Ondrzej Berka będzie sędzią głównym niedzielnego meczu z Litwą. W Kownie zagramy o cenne punkty w kwalifikacjach do przyszłorocznego mundialu, oczywiście w piłce nożnej. Piątek pochmurny, choć stopień tego zachmurzenia różny w różnych częściach kraju. Miejscami możliwe opady deszczu i od 12 do 14 stopni, chociaż chłodniej na południu około 10 stopni. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Przeciągi tu macie? To super okazje tak szybko znikają, dlatego nie warto przeciągać. Teraz łap nowe produkty w super okazjach w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty. Smartfon Xiaomi Redmi Note 14. Pamięć 256 giga. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 749 zł. Teraz za 699. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Dziś zaczniemy od bardzo wzruszającego momentu. Przed 11. Kilka minut czasu środkowoeuropejskiego. Choć tam, gdzie była Maria Corina Machado, była za chwilę piąta. Wtedy właśnie liderka wenezuelskiego obozu demokratycznego, opozycjonistka, odebrała bardzo ważny telefon. Hello? Hello. Yes. I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So warmest congratulations to you, Maria. Oh my God. Oh my God. Well, I have no words. To wzruszenie się udziela, prawda? Nagranie nieco skróciliśmy, bo było w nim dużo więcej o mój Boże i podszytej niedowierzaniem ciszy, ale w ten sposób Maria Corina Machado dowiedziała się, że jest tegoroczną laureatką pokojowej Nagrody Nobla, a pierwszą rzeczą, którą powiedziała tuż po tym, jak ucięliśmy to nagranie, to jest, że jest tylko częścią dużego ruchu demokratycznego, a fakty są takie, że jest jego liderką, no i według Norweskiego Komitetu Noblowskiego jest jednym z najbardziej niezwykłych przykładów odwagi cywilnej w Ameryce Łacińskiej w ostatnich czasach. Maria Corina Machado, laureatka pokojowej Nagrody Nobla. Do tego tematu za moment wrócimy, a teraz zaczynamy już popołudniową audycję w piątek, 10 października. Karolina Gonet, Agnieszka Łukasiewicz, Michał Jędrkowiak i Katarzyna Borowiecka. And she was Talking Heads, David Byrne wciąż w mistrzowskiej formie, o czym świadczy jego najnowsza solowa płyta. 2027 trójek to nasz telefon do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, a tematów dostarczymy dziś sporo. 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. A teraz wracamy do tego wzruszającego momentu cytowanego przed momentem. Laureatką pokojowej Nagrody Nobla została liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado. Komitet docenił ją za walkę o demokrację w autorytarnym kraju. A że to walka niełatwa, świadczy fakt, że Machado musi żyć w ukryciu, bo ścigają ją służby podległe prezydentowi Nicolasowi Maduro. Demokratyczny świat nie uznał jego zwycięstwa w ostatnich wyborach, argumentując, że były sfałszowane. The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave. Pokojowa Nagroda Nobla za rok 2025 trafia do odważnej i oddanej orędowniczki pokoju, kobiety, która podtrzymuje płomień demokracji w narastającym mroku. Norweski Komitet Noblowski postanowił przyznać pokojową Nagrodę Nobla za rok 2025 Marii Corinie Machado za niestrudzoną pracę na rzecz praw demokratycznych mieszkańców Wenezueli oraz za walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji. Mówił, przedstawiając noblistkę, Jürgen Wotne Frydnes, przewodniczący Norweskiego Komitetu Noblowskiego. Z dużą ulgą i z takim dużym uznaniem przyjmuję tę osobę, która tę nagrodę otrzymała. Dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry wybór. To, w jaki sposób rozumiemy świat i jak widzimy świat, jest bardzo istotne do tego, jak później działamy. I dla mnie Nagroda Nobla ma takie znaczenie bardzo duże, symboliczne, podkreślające, na czym powinniśmy skupić naszą uwagę, nad czym się powinniśmy zastanowić. Taki wymiar wręcz filozoficzny. Co jest zagrożeniem dla ludzkości? Co jest nadzieją dla ludzkości? As the leader of the democratic forces in Venezuela. Jako liderka sił demokratycznych w Wenezueli, Maria Corina Machado jest jednym z najbardziej niezwykłych przykładów odwagi obywatelskiej w Ameryce Łacińskiej ostatnich czasów. Pani Machado była kluczową postacią jednoczącą niegdyś głęboko podzieloną opozycję polityczną, opozycję, która znalazła wspólny język w żądaniu wolnych wyborów i utworzeniu rządu reprezentatywnego. Nagroda Nobla dla Wenezuelki to zaskoczenie? Dla mnie to może nie tyle jest zaskoczenie, co spełnienie moich oczekiwań. Profesor Paweł Łuków, etyk i filozof, Uniwersytet Warszawski. Wskazanie na kraj spoza centrum wydarzeń takich globalnie rzecz biorąc też ma tę wartość, że pokazuje, że ważne rzeczy i niesprawiedliwości dzieją się również właściwie w całym świecie. Co więcej, że osoby z innych części świata mogą być wzorami dla nas. Może chodzi o to także, żeby zwrócić uwagę, że nie tylko Ukraina i nie tylko Strefa Gazy to są te miejsca, gdzie dzieje się źle i gdzie mamy problemy z demokracją. Profesor Szymon Malinowski, Uniwersytet Warszawski. Z działaniem dla dobra obywateli. Tak, świat jest większy. Mamy osobę, która w zasadzie przeciwstawia się całemu systemowi, wielkiej strukturze. Jest w tym, można powiedzieć, symbolicznie sama, albo jest kimś małym, którego łatwo można zniszczyć, a mimo to podejmuje to ryzyko i ten trud i się nie poddaje. To jest z jednej strony uhonorowanie działania, które ma często charakter mało spektakularny, taki oddolny, mobilizowanie ludzi, nadzorowanie procesu wyborczego, a z drugiej strony zachęta, zobaczcie, nawet w tak ciężkich warunkach da się coś zrobić. To jest też historia o tym, żeby próbować działać, jeżeli jesteśmy przekonani wewnętrznie, że tak należy postępować, to nie poddajemy się chwili, tylko realizujemy to nasze głębokie przekonanie dla dobra innych. To przecież nie ona na tym zyskuje, tylko jej rodacy, jej państwo, jej współobywatele. Opinie po ogłoszeniu tegorocznej laureatki pokojowej Nagrody Nobla zbierał Jacek Frenzel, a oczywiście zareagował także Biały Dom, bo pamiętamy wszyscy, że prezydent Donald Trump miał chrapkę na pokojową Nagrodę Nobla. Rzecznik Białego Domu Steven Chang napisał tak. Prezydent Trump kontynuuje zawieranie pokoju, kończenie wojen i ratowanie życia. Ma serce humanitarysty i nigdy nie będzie nikogo, kto tak jak on umie przenosić góry siłą woli. 18 minut po 16. Nasza piosenka dnia na dziś. Pablo Pavo i Ludziki. Zapowiadają coś oczywiście, a piosenka nosi tytuł Nikt nikomu nic. Ciemne klatki przejścia w nikąd, sień balkonów rudy rynny, płatki farby jak opłatek. Nikomu nic. szkłe wódki, dym w powietrze. Śmierdzi ciche po zapachu. Jęk karetek niepotrzebny. Rdza napisów dawno żadnych. Kolejny wózków, kroków. Starych ludzi rytm nieskładny. Ognik peta w lekkim mroku. Nikt nikomu nic. Nikt nikomu nic. Niewinny. Nikt nikomu nic. Nikt nikomu nic. Złe transakcje, ciche szyfry. Sińce krwawe pod oczami. Beton wielki, śnieg na Wisły. Taki jak gliny parami. Mgła rozmokła jak sen siwy. W niej sylwetki jak zabawki. Idę ledwo co prawdziwy. Nikt niczyjej nie zna stawki. Nikt nikomu nic. Nikt nikomu nic. Niewinny. Nikomu nic. Nikt nikomu nic. Nikt nikomu nic to właśnie tytuł tego utworu. Pablo Paavo i Ludziki. Już proszę zaglądać w sprawie tej piosenki do zestawu do głosowania na pierwszą trójkę, choć dzisiejsze notowanie już zamknięte. Poznamy je między 19 a 22. A pomysł na wydarzenie, o którym teraz opowiemy, wziął się z pewnej zaskakującej dość koincydencji. Otóż 10 października to jest dzień, w którym obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, ale także Dzień Gier Planszowych. I choć może się wydawać, że to dwa różne światy, to w rzeczywistości pięknie się łączą, bo wspólne granie w planszówki to nie jest tylko zabawa, ale także doskonała okazja do rozmowy i do budowania więzi. Komitet Ochrony Praw Dziecka promuje takie właśnie podejście kampanią Gramy Razem, Rozmawiamy Razem. A na finał tej kampanii wybrała się Karolina Gonet. Dla mnie to był zawsze najlepszy sposób na otworzenie się. To było właśnie planszówka, muzyka w tle i zawsze gadaliśmy o wszystkim, nie tylko o grze. Gadaliśmy też o filmach, książkach, o wszystkim, co robiliśmy. To jest taka forma eskapizmu. Odrywamy się od świata, zanurzając się w świecie, który tworzy gra. Gry tak naprawdę są znakomitym narzędziem do przede wszystkim rozmowy z rodzicami, opiekunami, z równolatkami. Magdalena Stachowiak-Aleksandrowicz, Komitet Ochrony Praw Dziecka. Ja sama pamiętam z własnego dzieciństwa gry, czy to w Chińczyka, czy w Magię i Miecz Sławetną, jakaż to była wspaniała okazja do rozmów z rodzicami i z moim bratem. Czy rzeczywiście łatwiej jest nam rozmawiać grając w planszówki? Kiedyś na wycieczce szkolnej grałam z koleżankami. To była gra, akurat to się faktycznie jakby skupiała na emocjach, tak mniej więcej. Otworzyła się taka puszka Pandory, zaczęła się rozmowa. No było pytanie, że ej, wszystko okej? Okay? No i się wylało to wszystko, a to było jeszcze zakończenie 8 klasy. No i faktycznie no, 40 minut nie grałyśmy, tylko rozmawiałyśmy po prostu. Jak o tych emocjach możemy rozmawiać przy okazji Dnia Zdrowia Psychicznego i Dnia Planszówek? Rozmów o emocjach powinniśmy się uczyć. Warto poszukać jakiejś sytuacji w naturalny sposób inicjujących. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięca, Uniwersytet Warszawski. Konstruowane są coraz liczniej dzisiaj gry, które w swojej podstawowej intencji mają wymuszanie wypowiedzi dotyczących emocji. Często potrzebujemy takiego impulsu do tego, żeby zadać jakieś pytanie albo żeby się bardziej na siebie otworzyć. Marcin Perfuński, dziennikarz, edukator, kanał Supertata. Wtedy łatwiej w tej przestrzeni, na przykład przy okazji zadać jakieś pytanie, rzucić jakiś wątek, poruszyć jakiś temat, który byłby nieporuszalny w innych okolicznościach i gry to zdecydowanie ułatwiają. Dla pana to jest też okazja, żeby dzieci otwierać na rozmowę. Często jak zadaję pytanie, co było w szkole, jak ci minął dzień, to mówi dziecko jedno zdanie, dobrze, źle, okej. Natomiast potrzeba stworzenia takiej przestrzeni spotkania, przestrzeni do rozmowy, która wymaga często czasu. Tego czasu nie ma, ale gra jest taką kotwicą, która trochę zatrzymuje nasz statek w miejscu i mamy w tym momencie więcej czasu, więcej przestrzeni. Nic nas nie goni, a jednocześnie mamy też fajną zabawę dookoła, więc nawet te trudne tematy poruszane w takiej atmosferze zabawy są lżejsze i łatwiej znaleźć rozwiązanie. Dbamy wszyscy o emocje, o nasze zdrowie psychiczne. Mówimy o tym głośno, że trzeba zadbać o siebie i czemu nie robić tego przy pomocy znakomitych narzędzi i w dobrym towarzystwie.

Zjedź w stronę tańszego leasingu. Hej, co się z tobą dzieje? Przeliczam nową trasę i podpowiadam automarket.pl. Tam masz prostą drogę do wyprzedaży. Ponad 2000 samochodów. Raty leasingu i wynajmu obniżone nawet o 30%. Sprawdzony stan techniczny, a średnia obniżka na wyprzedażowych ofertach wynosi 10 tysięcy złotych. No to nowa trasa ustawiona. Automarket.pl. Prosta droga do wyprzedaży. Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Mega wybór na Halloween. Wow! Mega Deal. Kubek w kształcie dyni za jedyne 5 zł. Mega cena, co? Musisz go mieć na Halloween. Make a Deals. W Carrefourze lądują super deale. Kawa mielona Jakobs Kronung 28% taniej, 32,99 za 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 11 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Super, super, super sobota w Kauflandzie. Tę sobotę pierogi karczma bukówka różne rodzaje tylko 5,99 za opakowanie 500 gramów. Tak, pierogi tylko 5,99 za opakowanie. A masło polskie ekstra mlekowita jedynie 4,99 z Kaufland Card. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Marzysz o nowym Volkswagenie? Przyjdź na dni otwarte od 14 do 18 października i sprawdź modele w wyjątkowej ofercie wyprzedaży rocznika 2025. Zapraszamy do salonów. Volkswagen. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 17. Skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zybewski. Luka w tegorocznym budżecie NFZ-u wyniesie około 14 miliardów złotych. Nie ma środków na rozliczenie nadwykonań. Zagrożone są też kontrakty w częściach kraju. W listopadzie i grudniu w województwach śląskim i mazowieckim może zabraknąć pieniędzy na leczenie, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Minister finansów zapewniał kilka dni temu, że na leczenie pacjentów w Polsce środków nie zabraknie. Andrzej Domański mówił, że również w tym roku dla NFZ-u znajdą się dodatkowe kwoty. Izraelska policja informuje, że przygotowuje się do wizyty Donalda Trumpa. W poniedziałek amerykański prezydent ma odwiedzić Jerozolimę. Sam Trump nie wykluczył, że uda się w taką podróż, nie podał jednak szczegółów. Jego rzeczniczka Caroline Levitt mówiła wczoraj, że dziś prezydent przejdzie rutynowe badania i możliwe, że niedługo potem wyruszy na Bliski Wschód. Przywódcy francuskich partii politycznych w Pałacu Elizejskim rozmawiają z Emmanuelem Macronem o wyłonieniu nowego premiera. Prezydent ma do końca dnia powołać nowego szefa rządu. Na rozmowę nie zostały zaproszone dwie partie skrajne, prawicowe Zjednoczenie Narodowe i lewicowa Francja Nieujarzmiona. Pełny serwis Trójki o 17. Sponsorem audycji jest Mazda, producent modelu Mazda CX-60. A teraz o ekonomii. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Polska będzie mieć dwie fabryki sztucznej inteligencji. Po Poznaniu czas na Kraków. Obecnie dwie fabryki AI w Europie mają tylko Hiszpania i Niemcy. Do 555 wzrośnie liczba połączeń realizowanych przez PKP Intercity w nowym rozkładzie jazdy pociągów. Między innymi wzrośnie liczba pociągów w kierunku Mazur, będzie też więcej składów zagranicznych, mówi Marek Rudzianiec z PKP Intercity. Jest to siódma para pociągów Berlin-Warszawa Express, nowe połączenia całkowicie do Lipska, z Krakowa i Przemyśla przez Wrocław. Do Wiednia uruchamiamy z Krakowa nowy pociąg, który uzupełni ten cykl obecny do układu co 4 godziny w relacji Kraków-Wiedeń. W kierunku Czech również rozwijamy ofertę z Krakowa do Pragi, połączenie nocne z Przemyśla do Pragi i również w kierunku Litwy uruchamiamy aż 3 pary połączeń w sumie do Wilna. Nowy rozkład jazdy wejdzie w życie 14 grudnia. Odzież i konsole do gier zdominowały polski eksport w drugim kwartale bieżącego roku. Jak podał Narodowy Bank Polski, najważniejszym kierunkiem eksportu dla odzieży były Niemcy, a dalej Holandia, Francja, Włochy i Czechy. Jeśli chodzi o konsole, to także zdecydowanie najważniejszym odbiorcą były Niemcy, a pozostała część trafiła m.in. do Szwecji, Holandii i Czech. Do końca roku pracownicy zakładów Volkswagena Poznań będą mniej pracować. Europejska branża motoryzacyjna przeżywa trudności ze względu na konkurencję z Chin, tłumaczy rzeczniczka zakładów Patrycja Kasprzyk. W związku z powyższym wybrane dni, wybrane zmiany w październiku i listopadzie będą nieprodukcyjne. Wydłużona zostanie także przerwa świąteczna już 17 grudnia. Wtedy się rozpocznie. Przerwy potrwają od kilku do kilkunastu dni, ale pracownicy nie stracą na tych zmianach finansowo. A Volkswagen Poznań to największy pracodawca w Wielkopolsce. Dolar dziś po południu kosztuje 3,68 zł, a euro 4,26. Sponsorem audycji jest Mazda, producent modelu Mazda CX-60. Pochmurny dziś dzień, choć tu przy Myśliwieckiej mam dowód na to, że bywają przejaśnienia, bo słońce świeci prosto w okno. No i miejscami możliwe opady deszczu, a temperatura od 12 do 14 stopni, choć na południu chłodniej, około 10 stopni. Przed kilkoma minutami wspominaliśmy o dobrych skutkach grania w gry planszowe. Bardzo bym chciała polecić grę Wsiąść do pociągu. No, spędzamy nad nią całymi wieczorami, po prostu z rodziną czas i jest super, także polecam gorąco. Ja już jestem taka doroślejsza, ale pamiętam, jak byłam dzieckiem i najpierw zaczynałam grać w Krzywobranie. Potem się pojawił Monopoly i kupowaliśmy hotele, domy. To było niesamowite. Ach, to kupowanie hoteli. No, ja wspomniałam o grze Eurobiznes, tylko że i Eurobiznes, i Monopoly, mam wrażenie, że może podnieść ciśnienie. Czy to jest dobre dla... Czekamy na Państwa opinię i jak się Państwo nad tymi grami rozmawia? Tego jestem bardzo ciekawa. 22,7 trójek, a to M83 Midnight City. For our door, M83, Midnight City, to już prawie za nami ten utwór. Dziś w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Wrócimy jeszcze do pokojowej Nagrody Nobla dla Marii Koriny Machado. Będziemy w Poznaniu, będziemy także w Filharmonii Narodowej, bo połączymy się z Jackiem Hawrylukiem. Trwa drugi etap konkursu Chopinowskiego, ale teraz zupełnie inny temat. Temat dotyczący cudzoziemców, którzy być może będą musieli czekać na obywatelstwo co najmniej 20 lat. Choć no, to pytanie dzisiaj zadajemy. Teraz mogą się o obywatelstwo ubiegać po 3 latach. A prezydent proponuje wydłużenie tego okresu do lat 10, no ale rząd ostrzega, że to w praktyce może oznaczać nawet 2 dekady. O co tutaj chodzi i jak dzisiaj wygląda, w cudzysłowie, zdawanie na Polaka? O tym Józef Niewiarowski. Pola była na takim egzaminie, ubiegając się o kartę Polaka. Dokument ułatwiający pobyt w Polsce osobom z polskimi korzeniami. Kto jest winny w Wołyniu? Jak próbowałam powiedzieć, że to nie jest takie proste, to no dostałam takie spojrzenie, które mi mówi, że właśnie jest proste. Planuję wnioskować o obywatelstwo. W pakiecie pytań na egzaminie z polskości będzie m.in. znajomość bieżących spraw, którymi żyją Polacy. Obiady darmowe w szkole, znaczy i o pieniądze. No już pierwsza umiejętność Polaków odhaczona. Narzekanie. Dziura w NFZ-cie. Miesiąc temu prezydent Karol Nawrocki złożył propozycję, aby ceniony polski paszport, który cieszy się ostatnio dużym zainteresowaniem, trudniej było zdobyć. Proces przyznawania obywatelstwa powinien zostać wydłużony z 3 do 10 lat. Rząd ten pomysł krytykuje, bo w praktyce oznaczałoby to, że cały proces ubiegania się o obywatelstwo trwałby 20 lat, ponieważ ten okres liczyłby się nie od momentu przyjazdu do Polski, ale od momentu spełnienia wszystkich warunków. Takie systemy na świecie nie funkcjonują i one są jednoznacznie krytykowane. Komentuje Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Wyobraźcie sobie państwo, że ktoś przyjeżdża do Polski w wieku lat 30 i może się ubiegać o obywatelstwo w wieku lat 50. 27 października MSWiA, MSZ i Urząd do Spraw Cudzoziemców spotkają się z prezydentem, aby dyskutować, jak właściwie zreformować proces ubiegania się o obywatelstwo. Magdalena Rogulska, sekretarz stanu w MSWiA, proponuje egzamin, ale nie tylko. Opieramy naszą propozycję na 4 filarach. Bezpieczeństwie, mówimy o lojalności wobec państwa, mówimy o teście obywatelskim, o dobrej znajomości języka polskiego. Dla cudzoziemca oznacza to po prostu kolejne dodatkowe warunki do spełnienia. Dzwonię do Ksenii Naranowicz, która pomaga cudzoziemcom w Fundacji Rozwoju Oprócz Granic. Kiedy zapytałem, jakie warunki musi dziś spełnić cudzoziemiec ubiegający się o polskie obywatelstwo, rozbolała mnie głowa. Nawet urzędnicy za tym nie nadążają. A co dopiero cudzoziemcy? Cudzoziemcy są skazani na pomocników, którzy w tym procesie mogą bardziej czy mniej rzetelnie ich wspierać. Ale streszczając, większość cudzoziemców spełni warunki do ubiegania się o obywatelstwo mniej więcej po 10 latach spędzonych w Polsce. W międzyczasie muszą składać podania o kolejne formy legalnego pobytu. Jak się już ma obywatelstwo, to już się nie głowi człowiek kolejny raz nad kartą pobytu, bo przy karcie pobytu czasowego też jest szereg warunków, a mamy w Polsce 65 tytułów do ubiegania się o kartę czasowego pobytu. Możemy nosić wąsy, żywić się wyłącznie kaszanką i pierogami, zakładać sandały na skarpetki i być w pełni zasymilowani. Ale pełny spokój ducha odczujemy dopiero, kiedy dostaniemy do ręki polski dowód osobisty. Bardzo mi się podobają te atrybuty polskości, które Józek wymienił pod koniec materiału. A dodajmy jeszcze, że w ubiegłym roku polskie obywatelstwo dostało ponad 16,5 tysiąca osób, o niecałe 4 tysiące więcej niż rok wcześniej. 17 minut pozostało do 17. To Seron i Christine and the Queens. Give it to me, Saron i Christine and the Queens. U nas za 14 minut 17, u Państwa pewnie także. I przypomnę, że dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Nie tylko w tym dniu oczywiście rozmawiamy o naszej psychice w tych niespokojnych czasach, ale tym razem chciałabym Państwu przypomnieć numery telefonów, te najważniejsze, mam wrażenie, choć jest ich kilka. 116-111, ten bardzo ważny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przypomnę, że podcasty Katarzyny Stoparczyk pod tym numerem oczywiście zbierała Kasia materiały do tych podcastów, ale także taki był tytuł jej podcastu. No i 116-123 to jest bezpłatny telefon zaufania całodobowo dostępny dla osób w kryzysie emocjonalnym, osób dorosłych. A ja witam w trójce Marcina Szafrańskiego, psychologa, psychoterapeutę, rzecznika Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry, słychać mnie? Tak, słychać bardzo dobrze. Światowy Dzień Zdrowia Dzień Psychicznego. Oczywiście bardzo dużo tematów tutaj może się pojawić. Ja bym chciała się dzisiaj skupić na takich bardzo nam bliskich, ale także może na takim punkcie wyjścia, co możemy dla siebie zrobić. Wspomniałam o tych niespokojnych czasach. To jest pewna oczywistość. Myśmy mówili kilkanaście minut temu o połączeniu takim gry planszowe, rozmowy nad tymi grami, budujące więzi. A pana chciałabym zapytać o to, czego nam w tym życiu codziennym potrzeba najbardziej, tak żeby mimo tych trudnych okoliczności dawać sobie taki zestaw, w cudzysłowie powiem oczywiście metaforycznych, witamin z codzienności, żeby jak najlepiej o to swoje zdrowie psychiczne zadbać. No, ja się w ogóle bardzo cieszę, że od tego zaczynamy, bo to jest absolutnie podstawowa sprawa i absolutnie podstawowy poziom, który jest związany z tym, żeby zachować zdrowie psychiczne. To nazywa się to niejednokrotnie, w każdym razie kiedyś ten termin był popularniejszy, higieną psychiczną. Innym słowy, zadbanie o wiele elementów, które są obecne w naszym życiu po to, żebyśmy uniknęli trudnego przechodzenia przez kryzysy, rozwoju jakichkolwiek sytuacji, które mogą potem wpływać na rozwój objawów, na rozwój zaburzeń. To są więzi z bliskimi osobami, to są więzi społeczne. Wiele badań pokazuje, że są szalenie ważne. To jest zadbanie o dobrą kondycję psychofizyczną, to też jest bardzo ważne, bo ostatnio na szczęście dużo mówimy na przykład na temat snu. Umiejętność dobrego spania jest bardzo istotna dla zachowania kondycji psychicznej. Tych elementów jest bardzo dużo, bardzo wiele. Kondycja fizyczna, niejednokrotnie ćwiczenia fizyczne, w ogóle aktywność fizyczna jest bardzo ważnym, istotnym elementem nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale także psychicznego. Umiejętność dobrej regulacji emocji, czyli odpowiedniego reagowania na swoje własne emocje i emocje osób w naszym otoczeniu. A gdybyś tego uczyli w szkole, panie Marcinie, z tym regulowaniem emocji, tak sobie myślę, oczywiście są miejsca na świecie, w których świadomość jest na tyle duża, że już w podstawowej szkole dzieci zaczynają mieć zajęcia, na przykład z empatii, ale także z regulowania tych emocji, a nam zostaje film Disneya w głowie się nie mieści, mam wrażenie, przynajmniej na razie. No, film Disneya jest fantastyczną sprawą, jestem fanem, choćby z tego względu, że pokazuje też, w jaki sposób emocje mogą funkcjonować, że są istotne, że one wpływają na siebie nawzajem, wpływają na relacje. To już jest duży czynnik edukacyjny, chociaż oczywiście można by było mieć zastrzeżenia co do niektórych scen, ale to już nie o filmie dzisiaj rozmawiamy. Tak, prawda? Oczywiście. Ja bym chciała pana... audycję na ten temat. Tak, oczywiście. No tak, ja tak oczywiście z uśmiechem trochę, ale jednak o poważnych sprawach, bo tych narzędzi w sumie nie każdy z nas wie, gdzie szukać i być może warto teraz jeszcze wymienić parę takich, jakbym to nazwała, zestawem pierwszej pomocy, kiedy wiemy, że coś się z nami takiego dzieje, że rzeczywiście ta pomoc jest nam potrzebna, co możemy dla siebie zrobić, zanim jeszcze podejmiemy decyzję, że tak, to jest ten moment, że muszę skorzystać z pomocy fachowców. Wie Państwo, to jest tak, że ja też zachęcałbym mimo wszystko do kontaktu z osobami, które profesjonalnie zajmują się pomocą w sytuacjach, no właśnie na przykład kryzysu, czy też obserwowania u siebie niepokojących objawów związanych ze zdrowiem psychicznym. Czyli na przykład bezsenność, na przykład jakieś nieustające właśnie napięcie, brak apetytu pewnie i tak dalej, i tak dalej. Dobry specjalista po pierwsze będzie w stanie postawić diagnozę. Ja o tej diagnozie mówię już wielokrotnie w każdym możliwym miejscu, bo to dobre postawienie diagnozy albo wykluczenie nawet rozwoju jakichkolwiek mechanizmów psychopatologicznych bywa ważne. Dobry specjalista w sytuacji, w której okaże się, że nie jest potrzebne leczenie, będzie potrafił wskazać sposoby, które być może ktoś nawet nie wpadnie na nie, które może zastosować na sobie po to, żeby sprawdzić, czy to są czynniki, które pomagają. Bo najważniejsze jest to, że my wszyscy mamy stosunkowo duże, paradoksalnie duże, to się okazuje na przykład w sytuacji jakichś katastrof, kryzysów takich natury społecznej, jakichś katastrof różnego rodzaju, prawda? Na przykład związanych ze środowiskiem naturalnym. Mamy zasoby do tego, żeby sobie z sytuacjami radzić. I do tych zasobów przede wszystkim powinniśmy się odwoływać i specjalista powinien wskazać na to, które z nich być może nie są wystarczające, w jaki sposób lepiej korzystać z tych, które mamy. I dopiero w sytuacji, w której to nie działa, w której nie ma oczekiwanej zmiany, należy pomyśleć o dalszych krokach. Chciałam jeszcze zapytać, bo oczywiście mnóstwo się mówi o tym, że jednak ta świadomość Polaków i Polek rośnie i ta stygmatyzacja korzystania z pomocy terapeutów, psychoterapeutów, czy także z pomocy lekarzy, psychiatrów maleje, ale jak jest naprawdę z pana perspektywy, z państwa perspektywy w Polskim Towarzystwie Psychologicznym? Czy wciąż jeszcze funkcjonuje to słynne weź się w garść, idź pobiegaj, czy już odchodzi do lamusa? Jest i tak. To znaczy, po pierwsze oczywiście z dużą radością obserwujemy to, że świadomość rośnie. Świadomość tego, że zdrowie psychiczne jest ważne i że warto o nie zadbać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o tą stygmatyzację nieszczęsną, to ona ciągle funkcjonuje. Ciągle funkcjonuje i mam wrażenie, że funkcjonuje też na takiej zasadzie, że traktujemy te zmiany związane, które obserwujemy u siebie związane ze zdrowiem psychicznym, jako po prostu taki czynnik, który należy wyrugować, wykluczyć. Teraz rozwinę, co mam na myśli. Załatwmy to szybko, sprawnie, prosto, bezproblemowo, tak? To, co generalnie bardzo popieram, żeby było jak najszybciej, ale z drugiej strony nie przejmujmy się tym, w jaki sposób to robimy. Czyli na przykład weźmy tabletkę, tak? Tabletka pomaga, wielu rzeczy nie pozwala rozwiązywać, ale nam to wystarczy na jakimś etapie. Z drugiej strony oczywiście, jeżeli wystarczy, to świetnie, ale czasem kończy się to tym, że rzeczywiście bezsensownie, rozsądnie postawionej diagnozy wchodzimy tylko i wyłącznie w sytuację, w której używamy nieustannie leku. Ten lek staje nam się niezbędny, a pamiętajmy o tym, że część leków, które jest stosowanych, może na przykład uzależniać. Mamy do czynienia w tej chwili z sytuacją, która jest coraz też częściej poruszana, też i także przez media czy przez polityków, to, że my mamy duży problem w tym momencie z lekomanią, czyli z nadużywaniem leków, a w szczególności leków, które mają nam pomóc w sytuacjach związanych z trudnościami związanymi ze zdrowiem psychicznym. A też bywa, że nie zawsze pacjenci od pierwszego momentu mają tę świadomość. Prawda? Że to lek, który dostają, jest uzależniający i to silnie czasami. Znaczy, to jest taka informacja, którą ja uważam, że każdy specjalista, czy to lekarz psychiatra przepisujący tego rodzaju leki, czy psycholog, psychoterapeuta, czyli osoby, które mają potem już wiedzę, nabywają wiedzę dotyczącej tego, jakie leki przyjmuje pacjent, że powinny w tym zakresie uświadamiać. Czyli informować wprost i wyraźnie, jakie mogą być czynniki, które należy obserwować, w przypadku zażywania substancji psychoaktywnych, w tym z tej sytuacji mającej służyć zmianie, pozytywnej zmianie, jeżeli chodzi o objawy związane ze zdrowiem psychicznym. No, nie zawsze tak się dzieje. Tak. Mam nadzieję, że to też będzie rosła, ta świadomość związana z tym, że tego rodzaju informacje absolutnie niezbędnie pacjentom trzeba przekazywać. Z pewnością warto sięgać po pomoc, a ja bym jeszcze chciała, zmierzając już do finału niestety naszej rozmowy, wiem, że zaczynam bardzo mocny i duży temat i liczę na to, że będziemy tę rozmowę kiedyś kontynuować, ale warto sięgać po pomoc, to jest oczywiste. Ale jak wybrać tego specjalistę? No właśnie chciałem to w skrócie dać jeszcze tą drugą stronę sytuacji, bo czasem my używamy pomocy profesjonalistów, ale także w sytuacjach, w której ta pomoc nie powinna być świadczona. Innymi słowy, korzystamy na przykład z pomocy psychoterapeutycznej w sytuacji, w której zdecydowanie prostsze, podstawowe metody oddziaływania powinny być zastosowane. Jak wybrać? To ja bardzo szybka, krótka porada, bo mamy mało czasu. Bardzo krótka, naprawdę. Po pierwsze, zwrócić uwagę na postawienie diagnozy, na dobre rozpoznanie sytuacji, na dobre określenie tego, co zdaniem specjalisty, do którego się kierujemy, jest z nami związane, co